Ama darabe fiil, tefail, fiil, fail, o ayrı. Biz onu konuşmuyoruz. Onun da irabı olabilir ama o cümledir yani. O cümledir. Mazi dendiği zaman bizzat kendisi. Anladın? Tamam. Neyle hüküm veriliyor? Bin nasbi. Nasb ile. Ben yekune mensube. Nasıl ki en tadribe en geliyor fiil muzari nasb ediyor. Diyorsun ki lafzen fethayla mensup. En darabte de diyorsun ki en geldi darabte. Darabte fiil mazisinin mahallini nasb etti. Lafzını nasb edin mi? Lafzı sükun üzeri mebni. Mebniyün ala sükuni mensubun mahallen. Mahallen mensub. Mamuldür. Mamul mensuptan 13.'süne giriyor. Nasıl 13.'süne giriyor? Aslen mamul olmayıp kısmı saniye yerinde vak olan fiil-i mazi. Değil mi? Şimdi mamul mensupta onu mülahaz etmek lazım. Yani. Mamul mensup 13.'süsü nedir? Fiil-i muzari. Hangi fiil-i muzari? Kendisine ne vasıftan biri dahil olan fiil-i maziye olursa o zaman da mazi. Kısmı saniye yani fiil-i muzari yerinde vak olup mensup oluyor. Ve izâ vaka vâkı olduğu zaman da el-mâdî, o mâdî. Neden sonra ba'del-âmili el-câzimi. O cezmedici amilden sonra vâkı olduğunda bu cezmedici harf olabilir, isim olabilir. İn, mehma, ma, men, eyni, meta, git. Şartan hâle kevnihi şartan ev cezâen. Yani sevâun kâne zâlikel mâzi, ister bu mâzi olsun, vâka'an fî mevka'i şartî, ister şart mevkiinde vâk olsun, ev vâka'an fî mevka'i cezâi, isterse de ceza mevkiinde vâk olsun. Fakat cezada vâk olduğu zaman, efendi, fâsız olması lazım. Fâile beraber olmayacak. Fâile beraber olsa o zaman cümlesi mahallen mensup olur. Tamam. O zaman fiil-i mazinin mahalline, kendisinin mahalline cezm ile hükmedilmez. Fa'dan sonra vak oldu mu? Cümlenin irabtan mahalline. Anlaşıldı. Peki. Şart makamında veya ceza makamında vakı olduğu halde, mevkinde bulunduğu halde fiil-i mazi görürsek, yuhkemu ala mahallihi, yuhkemu ala mahalli zâlikel mâdî. Yine o mazinin mahalline mücerreden an fa'ilihi onu mülahaz ediyorsun. Tamam, hüküm verilir bil cezmi. Bi ennehu meczum bi edatil ceza. Bi edatil cezmi. O cezm edatıyla meczumdur diye, mahalle meczum diye hüküm verilir. Evet. En mastariyeden sonra vakı olan fiil maziye mensup. Cezmedici edattan sonra ister harf olsun ister isim olsun cazim. Fiil mâdî şart veya ceza makamındaysa onun da mahalline cezimle hüküm verilir. Niye? Niye fiil mâzî diyorsun ki mahalle mensuptur? Evet. Niye fiil mâzî diyorsun ki mahalle meczumdur? Değil mi? En darapte. Diyorsun ki darapte burada darapte. Darap lafzen sükun üzere mebni mahalle mensup. İn darabte darabtü. İn darabte darabtü. Burada diyorsun ki in harfi şart. Fiil muzariyi cezmeden. Darabte. Darab lafzen sükun üzere mebni mahalle mensup şart. Darabtü. Darab orada lafzen sükun üzere mebni mahalle mensup ceza. Cezayı şart. Diyorsun. Niye? Değil mi? Niçin? Bu li harfi ceri müteallikun bi kavlihi yuhkemu. Yuhkemu'ya taalluk ettireceksin. Onun mef'ulü lehidir yani. Yuhkemu bin nazbi. Tamam. Yuhkemu bil cezmi. Tamam. Niçin? Limâzâ yuhkemu ala mahallil mâdî bin nazbi. Ev bil cezmi li zuhuril i'rabi li zuhuri zalikel i'rabi o